Dobry wieczór. Ja się nazywam Aneta Miejsca. Mam sobie ogromną przyjemność zaśpiewać dla Państwa właśnie w tym miejscu. To miejsce jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Tutaj kiedyś pracowałam, pewnie niektórzy mnie znają właśnie z zabawy, tak pamiętacie mnie. A teraz troszkę Wam tutaj pośpiewamy. To jest Jacek Sliwniak. Zagadnę Państwa lepiej. Zaczniemy piosenką, która jest mojego autorstwa. Nosi tytuł Wiatr w złotego szczęścia.